الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 45، حديث 45، وعن عروة بن عبد الله بن قشير قال: حدثني معاوية بن قرة عن أبيه كتوك وبباياك قرة بن إياس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة. nilikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na watu kutoka kabila la Muzaina. Fabayanahu, tukakubaliana naye makubaliano ya kuingia katika Uislamu. Wa innahu lamutliqun al-azrar, aliyakuwa yeye ameachia vifungo vya shati lake au kanzo yake. Fa adkhaltu yadi fi jambi qamisihi, nikauingiza mkono wangu katika sehemu ya pembeni nyuma ya kanzo yake. Hii sehemu ilikuwa wazi, akauingiza mkono wake. Famasastu al-khatama, nikaigusa pete ya unabii, ambaye hakuna nabii anayetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa anakuwa na alama inaitwa khatamu an-nubuwa. Pete ya unabii inakuwa katika juu ya mgongo wake au katika sehemu ya bega kwa nyuma. Sasa huyo alikuwa anataka kupata uhakika, akamkuta mtume sallallahu alaihi wasallam vazi yake limerudi nyuma na sehemu katika mgongo unaonekana inaonekana, akauingiza mkono wake. Qala famasastu al-khatam, nikaishika ile pete. Qala Urwa, fama raaitu Muawiya wala ibna qattu fi shita'in wala sayfin la mutliq al-azrar. Huyu Muawiya na vile vile mtoto wake Urwa anasema mpokeza alipokea riwaya kutoka kwao, sikumuona huyu Muawiya wala mtoto wake katika wakati wa baridi au wakati wa joto, isipokuwa nikiwakuta na wakuta wamefungua nguo zao, wameachia vifungo vya mavazi yao viko wazi kwa ajili ya kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata. Rawahu Ibn Majah Ibn Hibban fi sahihi wal lafdhu lah. Waqala Ibn Majah illa mutlaqa azraruhuma, isipokuwa vifungo vya nguo zao viko wazi. Nilipenda kutoa tambii juu ya hii hadithi, ndio maana nimerudia. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utamaduni wao ni kitu cha kawaida kuacha vifungo wazi, na ndio maana hao au huyu sahaba radhi za Allah juu yake amemkuta mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa sehemu ya shati au kanzu vifungo viko wazi, amefungua vikawa wazi, na yeye akaamua kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyakati nyingi katika mavazi yake kwa ajili ya kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna jambo lazima tutambie juu yake, ni mtume sallallahu alaihi wasallam kuacha vifungo wazi ni utamaduni, ni miongoni mwa utamaduni ambao ulikuwepo katika wakati wao. Inawezekana utamaduni huu usifanyike katika sehemu nyingine, kama kuna baadhi ya sehemu labda katika utamaduni wao si sawa ni mtu kubaki na vifungo vya nguo wazi, kama mfano kutakuwepo katika baadhi ya utamaduni. Sasa sije mtu akasema mimi namuiga mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili na hali ya kuwa utamaduni wake unakwenda kinyume. Hapana, asifanye. Kwa nini? Kwa sababu watu wamezoea kwa kufunga vifungo, asije kafungua kwa sababu imekuja katika hadithi. Ni mfano mathalan, imezoeleka katika wakati wa Waarabu katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha mwenyewe anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapasua hapa katikati, akichana nywele zake anaacha sehemu ya kati hapa. Hadithi imethibiti fil Bukhari. Kuntu ara wabisa tibi, Aisha radhiallahu anha taqul kuntu ara wabisa tibi min mafriqi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa naona kumeremeta kwa manukato katika sehemu ya kati, sehemu alikuwa anapasua katikati alipo anatia manukato. Je, mtu akitaka kufanya sasa hivi katika zamani zetu tukasema sunna, ataeleweka katika jamii yetu? Si utasema shoga? Pia imethibiti katika hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasuka minyoshi mitatu au kamba tatu au kamba mbili, wakanat jummatu tadribu mankibaihi, nywele zake zinapiga mabega yake. Kuna wakati mwingine tadribu shahmata udhnaihi, imekuja fil hadithi, inaishia mpaka katika sehemu ya nyama ya masikio yake. Je, mtu sasa akiamua kusuka kamba moja hapa, kamba moja hapa, akasema mimi namwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, ataeleweka katika jamii yetu? Katika baadhi ya maeneo kuvaa msuli kwao ni hatari, aibu kubwa kuvaa msuli. Havai msuli ila mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivaa msuli, Kikoyo amevaa, na kuna katika baadhi ya mataifa mbalimbali wanavaa misuli, ni utamaduni wao. Lakini katika baadhi ya utamaduni mwanamke peke yake anavaa msuli au kikoi. Ukisema leo acha tumuige Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawatakubali dini yako, wala hawatakubali elimu yako, wala hawatakusikiliza kabisa, bali watakutuhumu katika ukamilifu wako. Watasema huyu tuna wasiwasi naye, sija kawa ni katika jamii ya wale watu ambao ni mashoga. Hapana, ni lazima hili swala lizingatiwe na mtu asije kafanya, isipokuwa kama utamaduni unakubali. Kwa sababu ile hali alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utamaduni wao si kwamba ni ibada, hapana, bali mazoea. Lakini huyu aliyemwiga anataka thawabu ya kufanya kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kwa mujibu wa nia yake. Lakini wewe unakuja unasema acha Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kulala alikuwa anatia wanja, kumbe imethibiti kutia wanja, na mimi natia wanja, katia wanja anatembea, kumbe katika jamii ya wale watu wanawake peke yao wanajipamba kwa kutia wanja, si mwanamme. Mwanamme anatia wanja utatuhumiwa katika kuna mingine hayasemwi yani. Sasa lazima talib alilm, mtu ambaye anasikiliza hizi hadith, anakuwa na anajua hili swala, sio anajua kichwa kichwa tu anasema nafanya bila kuzingatia taratibu na misingi ya dini na mambo ambayo yamezunguka masuala mengine ambayo yanahusiana na ile swala, inakuwa ni haitakiwi. Asallallahu alazim bi asmaihil husna wa sifatihil ula أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لما فيه رضاه، ونستعملنا في ذلك حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.